8 van Caro NCV. NPO Radio 1. NTR. Sewer Stories. Vitria Jelita. Goedemorgen, je luistert naar Sahur Stories, een programma van NTR en Rose Stories. Het radioprogramma dat je elke dag tijdens de islamitische maand Ramadan bij je ontbijt. Oftewel Sahur vergezeld met verschillende sprekers die hun mooie en inspirerende verhalen met ons delen over onder andere cultuur, kunst, maatschappij en actualiteit. Maar ook nog veel meer. Mijn naam is Vitria Jelita en elke maandag presenteer ik een aflevering van Sahur Stories van 4:30 tot 5 op NPO Radio 1. En op de andere dagen hoor je een van mijn lieftallige collega's op dezelfde zender. In het weekend zijn wij te horen van 5:30 tot 6. En alle afleveringen van Sahur Stories zijn ook terug te luisteren op de NPO Luister-app of op andere podcast-apps, mocht je niet zo'n ochtendpersoon zijn. In deze aflevering van Sahur Stories heb ik spoken word artiest Saleha Aladdin te gast bij mij in de studio. Zometeen gaan we het hebben over spoken word als kunstvorm, maar ook als middel om een boodschap van rechtvaardigheid over te brengen. Luister vooral mee. Sahur Stories. Vitria Jelita. Goedemorgen Saleha. Salam alaikum. Salam alaikum. Vrede zijn met jou. Welkom bij Sahur Stories. Dankjewel. Jij staat bekend als Alien Kid. Dat is je artiestennaam. Daarmee breng je je spoken word voordrachten uit. Hoe ben je op die naam gekomen? Die heb ik ooit lang geleden uitgekozen als username voor iets wat met schrijven te maken had. Volgens mij NaNoWriMo, National Novel Writing Month. Ik was echt aan het zoeken naar een username daarvoor. En ik dacht van, dit wordt wat ik ga gebruiken voor mijn schrijfwerk. En later toen ik met spoken word begon, vond ik hem nog steeds relevant. En waar staat het voor? Veel, maar vooral het gevoel van niet thuis voelen. Niet het gevoel van, I don't belong hier of ik pas hier niet. Niet kunnen aarden. Niet kunnen aarden. Ja, buitenaards wezen. Exactly. Being out there. En wat heeft dat gevoel versterkt? Misschien ook wel een beetje mijn achtergrond. Ik ben Pakistaans, ik ben Surinaams, ik ben moslim. Ik ben in Nederland opgegroeid. Weet je wel? Dat is veel om te balanceren en weinig om je in te kunnen identificeren om me heen. Ja, dus daar komt het vandaan. Ja. En je bent nu al ruim 10 jaar met spoken word bezig. Dus dat is niet heel weinig. Je zit er wel echt middenin. Maar voor mij is het soms best wel lastig om het verschil te zien tussen mensen die een gedicht voordragen of mensen die spoken word aan het doen zijn. Kan jij me uitleggen wat nou precies het verschil is? I'll try. Ik zeg zelf altijd dat spoken word zit binnen de driehoek met de punten poëzie of literatuur, zou je kunnen zeggen, theater en muziek. Dus als een van die twee ontbreekt, it's not spoken word. Maar het kan in elke uithoek zitten, zeg maar. Dus het kan heel dicht bij rap zitten, bijvoorbeeld. Maar het kan ook heel dicht bij theater zitten. Een monoloog zou je ook zowel onder theater als onder spoken word kunnen scharen, zeg maar. En wat ik wel merk is dat spoken word bijvoorbeeld heel erg ritmisch is. Hè? Zoals je zegt dat het soms ook wel vergelijkbaar is met rap. Komt het dan ook dat je sowieso gevoel voor ritme moet hebben wanneer je spoken word aan het doen bent? Moet het? Ik ben niet zo van het gatekeepen, maar ik vind het zelf wel prettig. En ik merk wel dat het een tekst versterkt. Nou, we gaan zo meteen langer doorpraten over spoken word en wat het betekent voor jou. Maar ik denk dat het ook goed is om een voorbeeld te laten horen van hoe zo'n spoken word nou eigenlijk klinkt. Hè? Vooral voor mensen die daar nog niet mee bekend zijn. Jij hebt je eigen werk meegenomen. Dus als je je nu op je gemak bij voelt, dan zou ik zeggen, zou je dat willen voordragen? Ja, er is wel een tekst die ik kan delen. Nou, the mic is yours, zou ik zeggen. Deze tekst heet Super Single. Kijk, begin meteen goed. Super, toch? Super. Ik woon in Amsterdam, Noord-Holland. Zij in Utrecht, Utrecht. Hij in Groningen, Groningen. En iemand met een grappig adres ergens in Luxemburg, Luxemburg, Luxemburg, Luxemburg. En net als mij worden zij wellicht gewekt door kraaiende kraaien of een kraan die luidt druppelt, druppelt, druppelt op een lepeltje, lepeltje, lepeltje, zoals ik altijd lig, lig, lig. Nee, nee, ik lieg, lieg, lieg. Mijn bed is naast mij altijd leeg, leeg, leeg, maar ik ben niet alleen. Ik ben super single. Dat wil zeggen dat ik niet dagenlang doel op een date met zomaar iemand, hopend op een of andere wederhelft, iemand die mij halverwege invult. Nee, ik zoek iemand die mij aanvoelt. Ja, ik zoek mijn zielsverwant. Ik zoek het verband dat beste vrienden delen, maar met het kersje erop. Met het kusje erop. Maar dat werkt dus pas wanneer ik stop, want liefde vind je pas wanneer je stopt met zoeken. Wanneer je het minst verwacht, zeggen ze. Dus ik probeer te vergeten dat ik op de achtergrond wacht op automatische aantrekkingskracht. En dat is moeilijk, want iemand die ik nog niet ken zit nu al altijd in mijn hoofd. Maar ik ben op zijn minst niet niks zonder hem. Dat mag niet, heb ik mezelf beloofd. Nee, ik ben super single. Superkracht? Niet met iemand zijn? Niet iets dat mij deert. En super slecht doorhebben wanneer ik met iemand flirt. Maar dat is moeilijker voor de misverstander, want ik ben vrolijk super maagd en super ongeïnteresseerd. Maar laten we vrienden blijven? Want het ligt niet aan jou, maar aan mij. En ik heb gewoon wat meer ruimte nodig. En voorlopig is single zijn gewoon super fijn. Beter dan iemand tolereren om maar niet alleen te zijn. Nee, dan geniet ik meer van niemand om me heen. Mijn solo-tijd is veel te lang heet douchen in het donker met een discobad eentje en vervolgens met mijn gedachten of mijn series in mijn bed met mijn hele deken in mijn eigenste eentje. Maar weet je, ik kan maandenlang zonder gezelschap gezellig mezelf vermaken. Dolgelukkig mijn tijd precies besteden zoals het mij goed uitkomt. Zelf de grootste bewonderaar zijn van mijn borsten en mijn kont. Maar de dag dat hij langskomt en ik over mijn eigen enkel struikel en keihard voor een val en bij de landing mijn koel uit mijn zak schiet en mijn hoofd als een Barbie-poppenkop van mijn nek afvloept en verloren raakt, kan ik alleen maar hopen dat super single niet verandert in super single. En dat ik hem dicht bij me mag hebben. Dat hij niet woont in Luxemburg, Luxemburg, Luxemburg, Luxemburg of Groningen, Groningen of verder dan Utrecht, Utrecht. Maar vroeg of laat kom ik, vertrouw ik, wel bij de juiste terecht. En dan zullen wij de kraaien wakker kraaien. Maar tenzij hij het is, totdat hij het is, zeg ik, I'm super single. Away. En voor nu super single. Away. Geweldig. Dankjewel. Dankjewel. Wauw. Oké. Mag ik vragen waar de inspiratie vandaan komt voor dit specifiek stukje spoken word? Het zit denk ik in de tekst al. Het single zijn en daar wel of niet tevreden mee zijn. En ben je dat? Op het moment, ja, alhamdulillah, prima tevreden. Prima tevreden. I found the one. Heel fijn. Ja. Yeah. The one. Maar je put dus best wel veel inspiratie uit je eigen leven en de dingen die je meemaakt om spoken word voordrachten te doen, om spoken word te schrijven überhaupt. Maar je hebt ook ooit gezegd dat je je geloofsbeleving, dus de islam, ook heel erg probeert te verbinden met spoken word en wat je dan schrijft. Hoe is het daarmee? Begint te komen. Het is nog niet zo'n. Het is een vrij recent. Recente gedachten. En wat heeft jou daarin aangespoord? Om juist zeg maar, het geloof ook mee te nemen in je spoken word? Nou, ik hou van schrijven. Het is wat ik doe en wat ik wil blijven doen. Ik wil al sinds heel jong schrijven en schrijver zijn. En vroeger was dat met een paar overwegingen. Eén daarvan was zodat ik het kan doen van waar ik wil. En ik had dan in gedachten ergens op een tropisch strand. En nu denk ik, dat is helemaal niet praktisch. En of gewoon vanuit huis, vanuit mijn bed, weet je wel. En dat ik mijn eigen tijd kan indelen. En deel daarvan had te maken ook met dat ik soms vrij obsessief kan zijn. En dat kan heel erg op een tekst gericht zijn. Dat ik dagenlang, dag en nacht bezig ben met de tekst tot die goed is. Maar net zo goed kan het een andere kant op gaan, weet je wel. En dat ik een paar weken gewoon niet schrijf of maanden of whatever. En nou, maanden is ook weer veel, maar Op het moment ligt mijn obsessie dus al een paar jaar op mijn geloof. En dat is één obsessie waarvan ik denk, dat is niet eentje die ik weg wil zetten, of waarvan ik denk dat ik die weg moet zetten, of dat ik daarvan af moet, zeg maar, omdat het ongezond is. Want als er there's anything, weet je wel, waar ik een obsessie over mag hebben, dan is dat het wel. That is our purpose, after all. Of tenminste, voor mij als moslim zijnde. Dus je zou zeggen dat het moslim zijn, de geloofsbeleving, dat maakt deel uit van jou. Dus je kan het niet wegdenken. Nee. Je hebt net ook gezegd dat je heel graag schrijver wilde worden. En schrijven is natuurlijk het grootste deel van een spoken word. Nou ja, naast het natuurlijk voordragen en de manier waarop je het brengt. Maar het begint bij het schrijven. Het begint bij het schrijven. Precies. En waarom wil je schrijver worden? Weet ik eigenlijk niet. Het heeft me altijd getrokken. Ik weet nog, toen ik voor het eerst kon schrijven, toen dacht ik, oh, journalistiek. Toen ging mijn opa interviewen in een klein boekje. En dan, wat is je lievelingskleur? Want ik kon geen vragen bedenken. Ik heb dat nog ergens. Ja, en verhaaltjes over de dwelmop waar ik dan een kwal in zag. En dat was dan een verhaal geworden over kwallie. Maar uiteindelijk het echte schrijfwerk, dat begon toen ik eigen gedachten op een rijtje ging zetten. En om die voor mezelf begrijpelijk te maken en ook voor de wereld om me heen. Helder. Ja. Mooi streven. Soar Stories. Nou, ik wil toch nog even met je doorpraten over spoken word. Want je bent er op jonge leeftijd mee begonnen. En je treedt sinds 2013 op met spoken word voordrachten. Wat was voor jou de aanleiding geweest om met spoken word aan de slag te gaan? Zoals ik al zei, ik ben al vrij lang bezig ermee. Het is altijd een hobby geweest in ieder geval. En op een gegeven moment zag ik dat er in de buurt een workshop was voor iets schrijfgerelateerd. En dat ging ik volgen. En naar aanleiding daarvan kreeg ik een mailtje van, hey, we zagen dat jij dit hebt gedaan. Wil jij ons helpen met column workshops geven op middelbare scholen? Lijkt dat me best wel lastig. Nou, ik kreeg dat dan ook een cursus in van hoe je die les ingeeft. Ja, het is een workshop, weet je wel. Dus het is anders dan gewoon lesgeven, weet je wel. Mm. Want je komt die dagelijkse sleur een beetje onderbreken. Je bent leuk, je bent even wat anders, weet je wel. Ja, precies. Dan letten ze ineens beter op. Ja, een beetje 50-50, weet je wel. Want ze denken ook, oh, het is leuk, dus ik hoef niet op te letten. Maar in ieder geval, je doet dat dan met z'n tweeën. En de jongen, de man waar ik mee gepaard was, die deed spoken word en die zei van, hey, de manier waarop jij jouw column voordraagt en waarop je het hebt geschreven, dat ligt heel dicht bij spoken word. En ik zit in een groep, dat heet Poetry Circle. Dat was toen, daar was toen nog maar eentje van. Nu zit ze door heel Nederland. Maar hij zei, ik doe dat. Ik geef daar ook workshops in. Kom een keertje erheen. Want ik denk dat jij daar heel goed in zou zijn. Of dat wel iets voor jou zou zijn. En ik dacht, ja, Poetry Circle, wat is dat nou weer? Weet je wel? Ik zag voor me een stoffig groepje mensen dat in een cirkeltje staat en gedichten aan elkaar voorleest. Nou, zo klinkt het ook. Was het ook zo? Nee. Oké, okay, gelukkig maar. Je zit in een cirkel en draagt gedichten voor aan elkaar. Nee. Beetje zoals je, zeg maar, de ochtend op een kleuterklas begint. Van, ga eens even vertellen. Hè? Zo begonnen we wel soms, maar dat is meer de warming-up, weet je wel. Nee, en dan, je deelt je teksten, je geeft elkaar feedback, zowel op zowel inhoudelijk als op de voordracht, als op het theatrale, zeg maar. Op alles. Ja, de manier waarop je het dan overbrengt. We hadden net al gehad over dat je zowel het geloof als ook je ervaringen in het dagelijkse leven verwerkt in je spoken word. Wat zijn andere onderwerpen die je belangrijk vindt om te behandelen met spoken word? Algemeen of voor mezelf? Algemeen, maar ook voor jezelf? In de eerste plaats vind ik dat het een middel is voor expressie. Van wat dan ook. Mening, gevoel, whatever. En dat is tenminste hoe ik het zelf ook gebruik. En voor mijzelf zijn belangrijke onderwerpen geweest. Of zijn belangrijke onderwerpen geestelijke gezondheid heel erg. Ik heb zelf bijvoorbeeld heel lang te maken gehad met depressie. Nu, alhamdulillah, all good, healthy, happy. Gelukkig. Grateful. Godzijdank. Ja. Alhamdulillah. Even denken, wat zijn andere dingen? Ja, ook omdat het heel erg om me heen speelt. Ik gebruik het ook voor social causes die ik belangrijk vind, zoals racisme, seksisme. Bij Black Lives Matter had ik een tekst geschreven op een protest gedeeld. Bij de MeToo-opleving, bij dat gebeuren bij The Voice, heb ik ook een tekst geschreven. En die had ik op mijn Instagram gedeeld, maar eraf gehaald omdat ik daar geen hoofddoek op draag. En sindsdien doe ik dat wel. Je draagt sinds kort een hoofddoek? 2 jaar ongeveer, 2-3 jaar misschien. Hoe is dat? Fijn, heel fijn. Ik heb het ooit eerder gedragen toen ik jong was. Alleen toen was ik er nog niet klaar voor. Heel veel waswasa. Wat maakt dat je er nu klaar voor bent? Of 2 jaar geleden toen je ermee begon? Wat veranderde er? Eerlijk gezegd, het ging heel natuurlijk. Het was Ramadan. En ik had een bad hair day. Altijd een goede manier om te bedenken dat, goh, misschien moet ik dan maar eens een hoofddoek dragen. Ik draag vandaag een hoofddoek, denk ik. So I did. En ik ging niet superveel naar buiten die tijd. Dus elke keer dat ik het deed, dacht ik van, you know what? De keer daarna dacht ik, weet je wat, oké, het is nog steeds Ramadan. Ik doe hem wel gewoon op elke keer als ik naar buiten ga voor Ramadan. En daarna hoeft het niet, weet je wel? Like, no pressure. Het was gewoon een gewenning geworden uiteindelijk. Nou, zo vaak heb ik een paar, niet opgedaan. Ik zeg maar een paar keer. Want like I said, ik ging niet zoveel de deur uit. Dat hoefde niet zo. Dat was volgens mij misschien in coronatijd of zo. Maar in ieder geval, ik deed hem op en na Ramadan dacht ik, you know what, het is best wel chill, waarom niet? Ik blijf het gewoon opdoen tot ik er geen zin meer in heb. Like, again, no pressure, weet je wel? En dat gevoel is eigenlijk nooit gekomen. Wauw, mooi hoe je dat beschrijft. Ja. Nou, je zei net ook al dat je bijvoorbeeld onderwerpen als geestelijke gezondheid heel erg belangrijk vindt om aan te kaarten met je spoken word. Wat voor reacties krijg je daarop, als ik vragen mag? Ik heb daar heel veel herkenning op gekregen. Mensen ook die naar me toe zijn gekomen, huilend. Van, dat heeft me heel erg geraakt. Dat komt heel dichtbij. Dat je verwoordt precies hoe dat voelt. En dat vind ik zelf ook wel. Er is toch ook wel een stukje erkenning van, ik ben goed in wat ik doe, maar ook het is goed om te weten dat ik niet de enige ben. En het is mooi om anderen dat gevoel ook te kunnen geven dat zij niet de enige zijn. Dat ze zich ook kunnen vereenzelvigen met de woorden die je uitspreekt vanuit je spoken word. Ja, en dat het misschien ook voor mensen die dat niet ervaren een stukje begrip opwekt. Ja. En andere dingen, hè, wat je dan ook wil aankaarten met spoken word. Je laat je daarin ook heel erg leiden door actualiteiten. Door social causes, dus sociaal-maatschappelijk belangrijke thema's die aan de orde van de dag zijn, die dan ook gekoppeld zijn aan actualiteit. Schrijf je dan met een bepaalde zaak of speciale actuele gebeurtenis in gedachten? Als het over actualiteit gaat, dan wel, ja. Zoals ik net zei, bijvoorbeeld Black Lives Matter. Toen in de coronatijd, die protesten die toen aan de gang waren door wat er in de VS is gebeurd. Daar heb ik toen heel specifiek over geschreven. En nu ook heel veel over Palestina. Dat komt echt heel dichtbij voor mij. En waarom? Ik denk omdat het er komt heel veel tegelijkertijd bij elkaar van dingen die mij in mijn leven die mij aangaan. Zoals de moslimidentiteit, weet je wel. Het moslim zijn, het niet wit zijn. Het, gewoon de kolonisatie, het racisme, het de propaganda. Like, het is heel veel ideeën die ik heb meegekregen, maar ook die ik heb ervaren. Heel veel dingen die ik nooit echt durfde uit te spreken. Omdat ik zoiets had van, nee, als ik dat zeg, dan word ik als wappie afgestempeld, weet je. Als complotdenker, als extremist, als wat dan ook, weet je wel. En nu is het hier open en bloot voor iedereen om te zien. En dan kan ik me er niet over uitspreken. En wat is dan open en bloot voor iedereen om te zien? Wat bedoel je dan precies? Ik heb het over dan de filmpjes die uit Palestina bijvoorbeeld naar voren komen over wat er gebeurt daar. En over hoe de media hier in het Westen heel erg Israëlische propaganda naar voren duwt. En heel erg de moslimterrorist image naar voren duwt. Dus je hebt het over een bepaalde soort framing. Juist. En maakt spoken word het dan makkelijker voor je om een boodschap van rechtvaardigheid, om dit soort zaken aan te kaarten? Ja, ik vind het. Want ik heb dan tijd gehad om echt na te denken over mijn woorden, om die goed uit te kiezen, om ook onderzoek te doen over wat er nou precies gaande is. En om dat dan op een op een uitgedachte manier naar voren te brengen. En wat wil je precies bereiken met spoken word, wanneer je het dus hebt over bijvoorbeeld de Palestijnse zaak en rechtvaardigheid? Ik schrijf in de eerste instantie voor mezelf. Om Fajr. Fajr, oké. Nou, dat betekent dus niet meer mogen eten. Inderdaad, dat is het oproep tot het gebed. Ja. Heel fijn dat je dat gewoon bij je telefoon hebt, dan weten we dat. Dus, en goed, maar goed, ook, ik heb geen drinken hier bij me, dus dan nu moeten we beginnen met vasten. Ja. Maar wat wil je dus bereiken met je gevaar? Ten eerste ging het over jezelf. Ja, om nogmaals mijn eigen gedachtes dus op een rijtje te kunnen zetten, om voor mezelf te kunnen verwoorden wat er nou allemaal in mijn hoofd afspeelt. Want ik zei net... Er is heel veel wat bij elkaar komt nu met de Palestina-zaken. En dat is niet alleen out there in the world, maar ook in mijn hoofd. Als ik een tekst probeer te schrijven, dan is dat nu heel erg moeilijk, omdat er zoveel gedachten zijn. En één tekst die ik probeer te schrijven bevat dan eigenlijk 20 teksten die eruit kunnen komen als op zichzelf staande op de onderwerpen. Maar goed, dus in de eerste instantie voor mezelf, en daarnaast herkenning bieden voor andere mensen die er ook zo over nadenken en er ook de woorden niet voor kunnen vinden. En heel misschien iemand kunnen overhalen die er anders over denkt. Mooi. Nou, we hebben helaas nog maar weinig tijd voor dit programma. Het duurt eerst maar een half uurtje. Maar ik heb begrepen dat je ook een stuk hebt geschreven, juist over rechtvaardigheid en ook over deze zaak. Ik zou eigenlijk heel graag deze aflevering daarmee willen eindigen. Dus zou je dat voor mij willen voordragen? En voor de luisteraar? Voor jullie doe ik het. Heel fijn. Bismillah. Vol trots en eer hebben ze mij geleerd op de basis en in het middelbaar. Kijk, in de wereldoorlogen bleef Nederland neutraal, de onpartijdige pilaar. Terwijl de rest koos voor geweld, wilden wij geen deel van het slagveld en hebben wij de vrede bewaakt. Tot we niet anders konden. Maar was dat wel helemaal waar? Is wat ik me afvraag, want vandaag lijkt neutraal niets meer waar dan het woord van een lafaard, de moed van een leugenaar. Je kiest geen kant, althans niet in het openbaar, want steek je je nek niet uit, dan loop je zelf geen gevaar. Dus steek je kop in het zand en praat er maar niet van, want in dit nuchtere land nemen we geen stand in. Zo blijf je vrij van schuld en tegenstanders, want het recht van een ander is het gevecht van de ander. Dus de burger staat erbij, maar kijkt er niet naar. Zegt alleen maar haat en bloed vergieten daar. Altijd oorlog waar geloof is, dat geloof ik oprecht. En het maakt me alleen maar gestrest en depressed. En een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dus ik kijk weg zodat ik het overleef. En wat ik doe maakt toch geen verschil. Dus laat me met mijn Starbucks en mijn cola en een goede Disney-film. Ik hou ook een Pocahontas hoor, dus hoezo ironie? Ik zou nooit de bad guy zijn, maar ik ben gewoon de hero niet. Maar zwijgen en wegkijken is zo goed als zeggen dat hun lijden er mag zijn zolang het geheim blijft. En 75 jaar was het ook onzichtbaar. En elk van die jaren komen ze hier op 4 mei met elkaar stilstaan. Huilen ze om de genocide die geschieden en zeggen ze nooit meer. En gebeurt het toch ooit weer, dan is er geen hoop meer dat we als mensheid ooit leren hoe we in vrede kunnen bestaan. We blijven voortaan tegen onrecht opstaan en met elkaar begaan. Dus in solidariteit met de gehele mensheid hijsen ze de witte vlag hoog naast die van Oekraïne. Maar pas maar op als je hem hijst voor Palestina, want wiet is legaal nu, maar je mening wordt gedoogd, alsof meningsuiting ooit echt vrij was met het koningshuis verboden. Maar islam is vrij spel en Gaza plat mag ook wel. Maar from the river to the sea, Palestine will be free, is in één keer een hate speech. Want als het gaat om een Palestijn, dan telt nooit niet, omdat ze wat, niet wit zijn, omdat moslims terrorist zijn, omdat ze vechten tegen bezetting, zoals het verzet tegen de NSB net zo meedogenloos deed. Oh nee. Waar haal ik het lef vandaan? Om hier te staan en er niet van uit te gaan dat het gevaar komt van de bruine bebaarde man met tulband of van hun ondervoede kinderen die gooiden met stenen naar getrainde soldaten die bewapend hun huizen kwamen stelen. Of uit verveling fietsen van kinderen meenemen naar de vuilniscontainer, make-up en sieraden plunderen uit het puin alsof ze bloemen plukken uit de achtertuin. Ze claimen grond en cultuur en zelfs hun doden voor huid en organen. Niets is verboden, zoveel vaders en minderjarige zonen om de kleinste reden gevangen genomen. En als ze ooit vrijkomen zijn ze compleet gebroken, breek me de bek niet open. En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle onmenselijkheden na 7 oktober. Maar Israël heeft recht op zelfverdediging. Dit is puur bescherming tegen terreurverzekering. En heb je kritiek, dan ben je antisemiet. Maar ondertussen hebben Joden zelf het grootste bezwaar dat seculiere Zionisten lopen te moorden in hun naam voor een volgens de Tora voor hen verboden staat. Maar achter die witte vlag in de lucht vliegt alsnog hulp naar massamoordenaars. Want terwijl wij huilend de realiteit delen, boycotten, bidden, blijven leiders ontkennen, we blijven in het midden. De situatie is complex. Maar de simpele context onthult alle subtekst. Ooit waren Israëls acties de Nederlandse flex. En kan je afslachterij en landveroverij nou echt veroordelen als niet-witte levens je blijkbaar nog steeds niet kunnen schelen? En je zal het ontkennen, maar het beleid spreekt boekdelen. Als je openlijk meespeelt en bomonderdelen deelt en blijft zeggen dat we niet mengen in internationaal conflict. Maar kijk wat blijkt, we hebben nu een postcode in Jemen, want we gaan wel in de Rode Zee meezwemmen. Denk je echt dat er niemand doorheen prikt en licht schijnt op het feit dat je gewoon zionistische kont likt en slijmt, dat je ware aard zich nog steeds niet heeft geopenbaard als je al jaren diep in Amerika's aars broedt en giechelt met Netanyahu en liegt dat je niemand wat aandoet? Maar goed, voordat ik het land uit moet, koloniseer, bombardeer, zolang de goedzak profiteert, toch? Nederland neutraal, vol trots en vol eer. Dankjewel, Saliha Aladdin. AlienKidNL op Instagram. Volg vooral. Ik kan uren naar je blijven luisteren, maar helaas is dit alles wat we vandaag hebben voor Sahur Stories. En zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jou hartelijk danken voor alles wat je hebt gedeeld. En ik hoop dat veel mensen nog van jou zullen horen. Jij en dat bedankt. Mogen ze ook doen. Morgen zit mijn collega Wassima Tajmoed hier weer met een nieuwe aflevering van Sahur Stories, waarin ze een mooi gesprek gaat houden om jou te vergezellen tijdens je hele vroege ontbijt, oftewel Sahur. Zelfde tijd en zelfde zender, van 4:30 tot 5:00 op NPO Radio 1 en in het weekend van 5:30 tot 6:00. Deze aflevering, maar ook alle andere afleveringen van ons programma Sahur Stories, kun je ook luisteren op de NPO Luister-app en andere streamingdiensten als Spotify en Apple Podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials met de hashtag Sahur Stories. Mijn naam is Fitria Jalita. En ik ben er volgende week maandag weer bij, zolang de Ramadan duurt. Dank voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en een mooie week. We'll be right back. NPO Radio.